telefony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 lipca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O zgłaszanie się osób, które były na powyborczym wiecu prezydenta w Odrzywole, apeluje sanepid. To dlatego, że na spotkaniu były osoby z koronawirusem. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Włodzimierzowi Cimoszewiczowi po ubiegłorocznym wypadku w Hajnówce. Wniosek wysłano do Parlamentu Europejskiego. Coraz więcej zakażeń koronawirusem w Belgii. Liczba nowych zachorowań rośnie tam każdego dnia. Sanepid apeluje, żeby zgłaszały się do niego osoby będące na powyborczym wiecu prezydenta Andrzeja Dudy w Odrzywole na Mazowszu i mające niepokojące objawy. Okazało się bowiem, że na spotkaniu były dwie osoby potencjalnie zakażone koronawirusem. Myśmy jeszcze nie stwierdzili wtedy, że to są osoby chore, tylko z podejrzeniem, ponieważ wynik testu mamy dopiero 21, a od 13 do 21 to jest ładnych parę dni. To Joanna Wilk z sanepidu. Szansa na to, że chorzy mieli kontakt z innymi osobami, nie jest jednak duża. Osoby te oświadczyły, że stały na uboczu, na poboczu, gdzieś w oddali, bo to są osoby starsze, które się nie pchają w tłum. Sanepid prosi, żeby zgłaszały się do niego osoby będące na spotkaniu, które mają kaszel, duszności, bóle kości, stawów albo mięśni. Zmiany w rządzie tematem spotkania przy Nowogrodzkiej. Najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości po południu spotkali się w siedzibie ugrupowania w Warszawie. Z wcześniejszych doniesień wynika, że zmniejszona ma być liczba ministerstw, a każdemu z koalicjantów miałby przepaść jeden resort. Nie wiadomo, kiedy miałoby dojść do zmian w gabinecie. Jest to wniosek prokuratury do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosłowi Włodzimierzowi Cimoszewiczowi. Śledczy z Białegostoku chcą mu postawić zarzuty po spowodowaniu wypadku w Hajnówce w zeszłym roku. Zdaniem prokuratury kierujący samochodem europoseł, zbliżając się do przejścia dla pieszych, nie zachował szczególnej ostrożności i potrącił kobietę znajdującą się na pasach, mówi prokurator Adam Białas z prokuratury okręgowej w Białymstoku. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w ocenie prokuratora wskazuje na winę kierującego samochodem. Gdyby kierujący niezwłocznie zareagował i podjął gwałtowne hamowanie, miałby możliwość uniknięcia wypadku. Istotne było również zachowanie Włodzimierza Cimoszewicza po wypadku. Nie powiadomił policji ani pogotowia ratunkowego, natomiast odwiózł pokrzywdzoną do domu. Stamtąd pokrzywdzona trafiła do szpitala i już lekarz polecił powiadomienie policji. Za przestępstwo, którego dotyczy śledztwo, grozi kara do 3 lat więzienia. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. W kalendarzu Święto Policji. Dzisiaj mundurowi świętują 101. rocznicę powstania swojej formacji. Sprawdziliśmy, jak mieszkańcy Podlasia oceniają policjantów. Ja się czuję bezpiecznie. W każdym mieście coś się dzieje. Spotkało cię kiedyś coś niebezpiecznego? Nie, odwrotnie. Było tak, że mi właśnie zastanowiło policję. Ja nie czułam jakiegokolwiek dyskomfortu, po prostu zapytali dokumenty, powiedzieli miłego dnia i to wszystko było. Idealnie nawet, ja bym powiedział. Czy policja wykonuje dobrze swoją pracę? Myślę, że tak. No najważniejsze, że piratów ścigają. Dziękuję policji, życzę wszystkiego dobrego zdrowia, szczególnie w tym okresie zagrożenia COVID, także serdecznie pozdrawiam. Dodajmy, że według sondaży 80% Polaków dobrze ocenia pracę policjantów. Kolejny dzień wzrasta liczba zakażeń koronawirusem w Belgii. O tych niepokojących danych opowie nasza korespondentka Beata Płomecka. Przedstawione dziś dane potwierdzają tendencję wzrostową obserwowaną w ostatnich kilkunastu dniach. W ubiegłym tygodniu odnotowano wzrost zakażeń o 89% w porównaniu z danymi sprzed 2 tygodni. Liczba zgonów i przyjęć do szpitali wzrosła o ponad połowę. Baudouin Catré z Belgijskiego Instytutu Zdrowia poinformował, że 3-letnie dziecko jest najmłodszą ofiarą śmiertelną koronawirusa w Belgii. C'est triste nouvelle. Ta smutna informacja powinna być sygnałem ostrzegawczym. Jest oczywiste, że nikt z nas nie jest odporny na wirus. W związku ze wzrostem zakażeń od jutra w Belgii obowiązują zaostrzone wymogi sanitarne. Chodzi m.in. o obowiązkowe zakrywanie ust i nosa na targowiskach, ulicach handlowych i miejscach o dużym skupisku ludzi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I na koniec jeszcze zmieniamy temat. Dwóch przyjaciół, Joe Fenny i Tom Cook, podzielą się wygraną w amerykańskiej loterii. Wspólnie wygrali 22 miliony dolarów. To dlatego, że dawno temu zawarli pakt przypieczętowany uściskiem dłoni. Ustaliliśmy, że jeśli kiedyś przyjdzie ogromna wygrana, to się nią podzielimy. Graliśmy co tydzień, wierząc, że kiedyś trafimy. Zaczęliśmy jakieś 20 lat temu.

Z okresu, kiedy wielkie przeboje już nie wystarczały, a nośne piosenki, mimo że piękne, nie dawały stuprocentowej satysfakcji. Audycję rozpoczynam przywołując początek płyty Breaking the Eaters zespołu Tuatara, powołanego do życia w 1996 roku przez gitarzystę R.E.M. Petera Bucka. Zespół nazwany Pogadzie, bowiem jeden z jego członków, Justin Harewood, pochodzi z Nowej Zelandii. Zdaje się, że ów gad mocno kojarzył mu się z ojczyzną. Początkowo miał być to kolektyw muzyków przyjaciół, muzyków chcących odskoczni od tego, z czego głównie żyli. Najzwyczajniej zapragnęli tworzyć znacznie bardziej organiczne utwory. Od samego początku inspirowali się w swojej twórczości przeróżnymi stylami muzycznymi, poczynając od muzyki libańskiej i azjatyckiej, a kończąc na tradycyjnej zachodniej muzyce ludowej. Z czasem band zaczął nabierać znacznie bardziej formalnych kształtów, no i też zwiększał liczbę samych artystów. Z powodzeniem działa sobie do dziś, ma na swoim koncie 8 pełnometrażowych płyt, ale właśnie ta pierwsza, album Breaking the Eaters, jest w moim odczuciu najbardziej przesiąknięta tą eklektyczną organicznością, doskonale, mam wrażenie, wpisującą się w letni, gorący czas. Przed nami Desert Sky, czyli utwór, w którym na cymbałach gra Peter Buck, na perkusjonaliach Skerrick, Justin Harewood, steel drums, marimba, tabla, perkusjonalia i między innymi sitar Barrett Martin.

et vous écoutez Radio Troïka. Muzyka spalonej słońcem Afryki. To właśnie na ten kontynent kilkukrotnie wybierał się między płytą Tourist, a między tą najmłodszą, zatytułowaną po prostu Saint-Germain, Ludovic Navarre, bo tak naprawdę nazywa się nasz dzisiejszy kolejny bohater. Sporo czasu zajęło przygotowanie tej płyty, która mam wrażenie gdzieś utonęła w tej całej rzece muzyki. Ba, nawet mam wrażenie, że częściej wraca się i mówi się i wspomina się o płycie Turist, aniżeli o tej najmłodszej z 2015 roku, zatytułowanej po prostu Saint-Germain. I kiedy pojawił się Ludowik w Polsce, miałem przyjemność przeprowadzić z nim rozmowę i to trwało nawet kilkadziesiąt minut. W każdym razie dopytywałem, dlaczego to tak wszystko długo trwało, dlaczego kolejna płyta ukazała się kilkanaście lat po poprzedniej. I dziś chciałbym przywołać fragment tej rozmowy, ale bynajmniej nie z powodu tego długiego okresu między ostatnią a przedostatnią płytą, a bardziej, żeby zwrócić Państwa uwagę na to, z jak wielkim szacunkiem podchodzi Ludowik do muzyków, z którymi współpracował, a najpierw ich musiał znaleźć na kontynencie afrykańskim. Zatem rozmawialiśmy o tych wszystkich latach pomiędzy płytą Turist a tą najmłodszą, wyliczaliśmy, a Ludowik opowiadał i opowiadał, aż wreszcie doszedł do roku 2006, no a później do 2007 w swojej historii. 2007, je me dis, c'est peut-être l'occasion de mélanger les sonorités africaines. W 2007 zacząłem się interesować miksowaniem brzmień afrykańskich i tu najpierw zwróciłem się w stronę Nigerii, czyli bardziej w kierunku afrobeatu. A w 2008 roku doszedłem do wniosku, że nie jestem z tego zadowolony. Zrozumiałem, że nie jest to nic odkrywczego i że muszę znaleźć coś nowego. I tak zwróciłem się w stronę muzyki z Gany, ale okazało się, że trudno było znaleźć artystów, którzy grają tego typu muzykę. Tak więc sprawa upadła. Pendant une année. Là, j'y arrive pas, parce que j'arrive pas à trouver des gens qui arrivent à jouer cette musique, c'est compliqué. 2009, je me dis qu'il faut que je trouve autre chose. Là, je mélange le style du Mali. W 2009 roku znowu poczułem, że muszę poszukać gdzie indziej, znaleźć coś nowego. No i zacząłem interesować się Mali. I tak rozpocząłem pracę, która zaowocowała najmłodszym albumem. Przyglądałem się temu krajowi, zainteresowali mnie uzdrowiciele Danso, ale także Tuaregowie. I tak w 2010 roku zacząłem przesłuchanie artystów, poszukując głównie muzyków wykonujących tradycyjną muzykę malijską, potrafiących grać na przykład na ngoni, albo którzy znają się na nurcie griot. Przez rok zbierałem zespół i w 2011 mogliśmy zacząć nagrywać. I tutaj okazało się, że ten gatunek muzyki trudno miksować z house'em i deep house'em, bo to mogło spowodować popadanie w jakąś wulgarność. W związku z tym musiałem dużo poszukiwać i wkładać w to naprawdę dużo pracy. Na początku miałem pewne obawy, że robiąc takie eksperymenty z tradycyjną muzyką malijską, mogę kogoś urazić, no bo rzadko się zdarza, że ta tradycyjna muzyka jest połączona z nowoczesnymi brzmieniami. Więc gdyby moi artyści z Mali powiedzieli, że zrobienie tego jest dla nich trudne, czy że na przykład uważają, iż jest to jakiegoś rodzaju świętokradztwo, to myślę, że nie zgłębiałbym tego tematu. Podsumowując, bardzo trudno jest łączyć i miksować te rodzaje muzyki, bo zależało mi, aby stworzyć jakąś spójną całość i stworzyć nową jakość. Nie było bowiem moją intencją, aby stworzyć jakiś klubowy banał. Peur au début de vexer, d'offenser en fait même les Maliens, parce qu'on n'a jamais, on mélange pas souvent en fait cette musique là aux nouvelles musiques. Voilà, donc comme ça ne se pratique pas beaucoup, c'est aussi une forme de respect. Si on m'avait dit, si des Maliens m'avait dit un jour, mais là c'est un petit peu vexant pour nous, ou c'est un petit peu blasphématoire, etc. J'aurais peut-être pas poussé la chose, j'aurais peut-être pas continué la chose en fait. Voilà, c'est parce que c'est très compliqué à mélanger les sonorités, pour pas rendre la chose vulgaire. C'est que je voulais pas quelque chose de clubbing, de vulgaire, quoi, voilà, juste une rythmique avec des gens qui jouent comme ça. Je voulais que le tout soit cohérent. Voilà. Wybierając ten fragment na nasze dzisiejsze spotkanie, pomyślałem sobie, jak ważny jest szacunek do muzyki. Jak ważne jest myślenie o tym, co się robi, z kim się robi. Jak ważne jest to wszystko, co może z tego się urodzić, a może nie. Może właśnie dlatego przez kilkanaście lat było cicho o Ludowiku Neveach. No cicho w tym sensie wydawniczym. I tak też pomyślałem, bo to przecież gentleman, który pięknie wpisuje się w elektroniczną muzykę taneczną, w tak zwany French House. Pomyślałem, że gość, który przecież przede wszystkim dłubał w domu, dłubał w swoich prywatnych studiach, bazował na samplach, wycinał w komputerach, właściwie sam produkował większość swoich nagrań, oderwał się od tego. Bo przecież technika w XX roku, XXI wieku poszła już tak daleko, że na telefonie możemy robić tę muzykę. Tylko czy właśnie kiedy ją robimy w swoim studiu, w sypialni, na telefonie, to czy ci producenci oddają jej tak wiele szacunku, czy szanują swoją pracę tak jak po tym oderwaniu się i zmianie nurtów swojej twórczości robi to Ludowik Neveach? Nie stawiam kropki, pozostawiam Państwa z tym pytaniem, a przede wszystkim mam nadzieję, że gdzieś tam słyszą mnie w tej chwili osoby zajmujące się produkcją muzyki elektronicznej. Warto czasem odkleić się od dotychczasowych przyzwyczajeń i warto zrobić coś nowego. To co? Jeszcze jeden utwór z tej mimo wszystko niedocenionej, mam wrażenie, płyty. How dare you? Saint-Germain w programie trzecim. Some of you are so romantic.

kolba, drugą kalaba kolba. Afryka dumnum sama gali. Alla wabajda sama gali. Life to tytuł tego utworu. Jest to utwór stworzony przez gentlemana, który przygotowując się do nagrania całej płyty odbył wiele podróży. I później na mapie pokazał pewien szlak, ale zarówno pokazał rdzeń muzyki, której emanacją jest blues, gospel i jazz. A stworzył to i zrobił to wszystko ten gentleman. This is Marcus Miller and you're listening to Trójka, Radio Trójka. Markus Miller, prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania z płyty Aphrodisia. A na zakończenie znawcy już słyszą, że to wspólny album Markusa Millera i Milesa Davisa. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia, mówię siestą. Siestą. Mam nadzieję, że będzie długa w sobotę, w niedzielę, może przez cały tydzień bądź miesiąc, jeśli Państwo mają tyle wolnego czasu. Ja w każdym razie zapraszam na potrójne pasmo przenoszenia w nocy z soboty na niedzielę. Zaczynamy kilka minut po północy. Do usłyszenia.